puppet on a string, say la vie. So lay your hands across my beating heart. Nie zabraknie również tekstów, które przed laty zostały wyśpiewane, stając się w zasadzie taką proroczą wizją tego, co będzie działo się w przyszłości. Choć tytuł brzmi przymilnie, czyli Misiowie Puszyści, to tekst jest dosyć konkretny i mocny, a grupa nazywa się Siekiera. O! Słuchają Państwo audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Przenosimy się do Bristolu, do zespołu, który stał się protoplastą, właściwie można powiedzieć twórcą gatunku, który nazywa się Trip Hop, grupa Massive Attack i utwór Safe From Harm. Midnight rockers. You. Przed Państwem grupa Breakout, którą założył w Rzeszowie Tadeusz Nalepa. Powiem szczerze, że przyszło im grać w czasach strasznych i bardzo ciężkich, jeżeli chodzi o tworzenie tego typu muzyki, a jednak dali radę i zostało trochę albumów, które teraz możemy prezentować. Dziś posłuchajmy utworu Poszłabym za Tobą, grupa Breakout. Ale za gorąco, Przenosimy się, proszę Państwa, do Skandynawii, gdzie grupa Viagra Boys przedstawia swoją dosyć luźną i zresztą taką oryginalną wizję, jak rozumieją pojęcie sportu, czyli utwór Sports. Agnieszka i Piotrek, w skrócie grupa Mimikom, w utworze Bliżej. Wybiorę cię tak, by poznać bliżej i mocniej tak, by sam. z miłości, proszę Państwa, do muzyki, szczególnie tworzonej w ten sposób, tak jak robi to już od czasów powstania zespołu Sugar Cubes, czyli niejaka Bjerk, dzisiaj indywidualnie, solo, w utworze Play Dead. Trójkowej, pobudkowej audycji. Czas na przyspieszenie obrotów. Grupa Siku i utwór Pigułki. Nasze kasy. przed państwem Jack White ze swoją właściwie nie do końca policzalną ilością projektów muzycznych, który potrafiłby rozczarować niejednego postępowca, wykładając swoją wizję świata. Dziś z projektem The Dead Weather w utworze I Feel Love. Grupa Escapes, która zresztą występowała w studiu Agnieszki Osieckiej, dziś będzie państwa budziła utworem pod tytułem Ty. Tym razem w trójkowej pobudce nie zabraknie zespołu Beastie Boys, który wykona dla Państwa utwór pod tytułem Shambhala. Jeden z dziennikarzy muzycznych zaklasyfikował zespół Agresiva 69 do zespołów grających industrialnego rocka. Nie wiedzieć w zasadzie czemu. Być może podobało mu się to słowo, ale nazwa przylgnęła i tak jest teraz on identyfikowany. Przed Państwem Agresiva 69 i utwór Nie widać końca. czas. Wokół pustynia, ślady człowieka. Idę po śladach, a tam na mnie czeka krwawiący anioł z wyrwanymi skrzydłami. Zasłonił słońce, zasłonił słońce. Na horyzoncie jego szkielet cienia. Nie widać końca, nie widać końca. Ja się będę już z Państwem żegnał. Nazywam się Jędrzej Kodymowski. Słuchaliście Państwo audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres, na który możecie Państwo przysyłać wszystkie propozycje tematyczno-muzyczne. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja życząc Państwu spokojnego, udanego dnia i zrealizowania wszystkich zamierzonych celów, dedykuję Wam piosenkę grupy Gałpa pod tytułem Fabers Fan. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia.